causas perdidas. Digo, quiero soñar en claro. Quiero soñar. Quiero soñar en claro. Quiero. Los presos de la tierra. Los hombres encadenados. Que luchan por poder hablar. De lo que sea en donde sea. Digo, quiero. Tarda, salut a totes les que ens esteu escoltant ara mateix. Això que escolteu, si esteu en directe al 104.5 de la FM, és Ràdio Bronca. Per qui no ho sàpiga, Ràdio Bronca és una ràdio lliure, una ràdio que porta 25 anys emetent ininterrompudament en antena, amb algun petit parèntesis degut al boicot de la jungla de l'espectre radioelèctric carceloní, però vamos, 25 anys d'història que ens acompanyen pues una mica en la línia Ràdio Lliure, vol dir doncs donant canya als que ens volen trepitjar i exercint de gra al cul del sistema, i bé, doncs amb ganes de continuar 25 anys més com a mínim. Una ràdio lliure, per qui no ho sàpiga, doncs és un col·lectiu, normalment col·lectiu de persones, o és una ràdio muntada doncs, per una o per diverses persones, això ja és indiferent, mentre exerceixi de ràdio lliure, que doncs una ràdio amb la que no s'emet publicitat de cap mena, una ràdio que funciona de forma totalment autogestionada, sense rotllos comercials per enmig i evidentment doncs, sense ànim de lucre. És una ràdio que doncs funciona de forma solidària amb la resta de companyes ràdios lliures, i també doncs de forma solidària amb les persones del que anomenem el poble, doncs, perquè és un mitjà popular i com a tal doncs practica la solidaritat amb el poble. Intentem, o s'intenta que sigui una eina doncs de tipus popular, que tingui pues una reciprocitat, en el sentit de que nosaltres ara estem emetent però intentem que les persones que sou receptores doncs us feu vostre aquest mitjà i ens envieu la vostra informació o la vostra participació activa, ja sigui doncs telefonant al telèfon 933594900 o ja sigui a través del correu electrònic rbronca@sindominio.net o intentant cercar informació a la pàgina www.radiobronca.info o ja sigui a través de l'apartat de correus 25102 codi postal 08080 de Barcelona, a través del qual ens podeu fer arribar doncs ja sigui cartes, ja sigui maquetes si teniu alguna banda o algun projecte musical, ja sigui fanzines, revistes, butlletins, poemes, dibuixos, tot allò que us vingui de gust, i especialment aquelles persones que per la raó que sigui esteu privades de llibertat, doncs bueno, també teniu l'oportunitat d'utilitzar la ràdio com una amplificador de les vostres vostres avatares, no? De les vostres històries viscudes dins del talego. Dic persones privades de llibertat per la raó que sigui, però també s'ha d'entrecomillar, no? De posar entre cometes aquest pel motiu que sigui, pues perquè evidentment la Ràdio Bronca, en aquest cas, doncs com a ràdio lliure i també com a ràdio que, bueno, fa simpatitza amb la idea llibertària, doncs home, no simpatitza precisament pues amb totes aquelles persones que són pues o cometen abusos de poder de forma conscient, no? I ja sabeu de qui estem parlant, no? Ja sabeu qui sou, no? Aquestes persones, no? Ja sigui pues aquestes que exerciu l'abús de poder i el feixisme uniformat, ja sigui aquestes que exerciu l'abús de poder i el feixisme sense uniforme de roba, però sí amb uniformitat mental, ja sigui aquelles persones que exerciu l'abús de poder i el feixisme a través d'un dels seus braços, que és el racista, o a través d'un altre dels seus braços, que és el sexista, no? O ja sigui doncs abusant de criatures que no, bueno, doncs que per la raó que sigui no es poden defensar per una qüestió d'edat, etc. Totes aquestes persones que cometeu aquests abusos de poder, vale? No gaudiu de les nostres simpaties, vale? Que ho tingueu molt clar, eh? Que gaudiu de les nostres antipaties i us les heu guanyat a pols, perquè vosaltres sou les persones enemigues del poble, ja sigui per activa o per passiva. Vosaltres sou les persones que us heu empassat el parany d'aquest sistema de merda, que us ha venut la moto de que aquí només s'avança a costa de crear desigualtats i a costa d'abusar de les altres persones, i llavors vosaltres heu caigut amb la seva trampa i preteneu que nosaltres també caiguem amb la seva trampa, no? I no ho farem mai, ja, per si no ho sabíeu, us ho reiterarem una i mil vegades, no? I com que nosaltres no caurem mai en aquesta trampa, la nostra responsabilitat és assenyalar-vos a vosaltres com a responsables de traïdors del poble, vale? Així de clar. I llavors, degut a això, pues no gaudiu de les nostres simpaties, vale? Més aviat tot el contrari. Ara bé, a la resta de persones que esteu privades de llibertat, pues perquè lluiteu per la vostra llibertat, perquè lluiteu per la vostra integritat, per la vostra dignitat, per allò que vosaltres considereu que és digna de defensar, que és pues la vostra persona, no? I ja sigui soles o en col·lectiu, doncs aquestes persones sí que gaudiu de la nostra simpatia, i així que us convidem a escriure'ns o a contactar amb nosaltres, pues ja sigui a través del telèfon, tornem a repetir, 359-4900, ja sigui a través de l'apartat de correus 25102, codi postal 08080 de Barcelona, o de la manera que tingueu, i si no podeu arribar pues vosaltres, pues intenteu que arribin les vostres persones amigues o familiars del carrer, i entre totes doncs intentem anar fent una taranyina doncs que cada vegada sigui més difícil de trencar, i bueno, pues això és el que s'anomena solidaritat, vale? Les ràdios lliures també practiquem la solidaritat, no només entre ràdios lliures, sinó també entre les persones del poble, perquè com dèiem abans, això és un mitjà popular. Arribats a aquest punt, doncs, bueno, explicar-vos que les ràdios lliures com a tal, des del seu origen, doncs estem una mica exposades a certes situacions bastant xungues i negatives, pues perquè qui no ho sàpiga, en aquest sistema de merda, doncs qui intenta aixecar la veu i expressar-se de forma lliure i exercir la seva llibertat, i això, bueno, pues fer-ho com una forma de vida, vale? Qui exerceix o qui practica aquesta filosofia de vida, doncs ràpidament és assenyalada pel sistema com una persona xunga. Bueno, acabo i us presento. És o sigui, la persona que s'expressa lliurement, companys i companyes. És que estic aquí amb la parrafada fent la presentació. No, sí, ja, ja, ja. Doncs aquesta persona que s'expressa lliurement, que practica la seva llibertat perquè la sent i no necessita demanar permís, senzillament la practica i punt, aquesta persona normalment és assenyalada pel sistema com una cosa xunga, com una anomalia del sistema, com una, diguéssim, com una tara, no? I llavors ràpidament el sistema intenta, pues, com fa el cos humà amb determinades coses xungues del cos, no? Pues, envoltar-la de cèl·lules, entre comilles, no? Aislar-la i entonces aniquilar-la, no? Vale? I nosaltres pues, precisament estem en favor de tot això, no? No del sistema, sinó d'exercir la llibertat, de posar en pràctica la llibertat i, per tant, per poder-la portar a terme, no, la paraula correcta no és amb garanties, sinó d'una forma plenament satisfactòria. Contra més persones siguem practicant-la, millor. Vale? Evidentment que jo, per practicar la meva llibertat, no necessito ningú, però a mi m'agrada compartir la meva llibertat i m'agrada compartir-la amb les persones que també practiquen la llibertat, la seva llibertat, i no necessiten ningú per practicar-la i per exercir-la i sentir que l'estan vivint. Vale? Llavors, una mica aquesta seria la idea com a punt de partida del programa d'avui, entre cometes, no, perquè encara no hem consensuat entre totes d'aquest ni el programa, però sí com a presentació del programa d'avui. Que he vist que la llibertat no significa un lema d'estos que se puede comprar con dinero y podemos hacer banderolas y camisetas. No, senzillament que he vist que la llibertat és que ens creiem el que estem dient i que cada dia ho portem endavant a terme, ja sigui per buscar-nos la vida, pues, per alimentar-nos, ja sigui per cultivar i alimentar el nostre espíritu i tal, no? Això és exercir la llibertat, no? Lo contrari és deixar-se portar per la corrent, és caure en el parany del sistema i uniformar-se, i, bueno, pues, com dèiem ara fa un moment, pues, a les persones que us uniformeu, bueno, pues, nosaltres no simpatitzem amb vosaltres. En certa manera, us mirem amb una mica d'antipatia, perquè la vostra uniformitat es converteix en la nostra, el nostre perill, el nostre atemptat contra la llibertat, vale? El vostre atemptat contra la nostra llibertat és la uniformitat, vale? Llavors, a nosaltres no ens agrada això, ens agrada exercir la llibertat. Evidentment, no som il·luses, sabem que el sistema pretén aniquilar-nos, pretén anul·lar la llibertat totalment, i, bueno, pues hem d'anar una mica amb peus de plom i una mica espavilar-nos i tal, i estar una mica despertes i amb ganes de marxeta, perquè en determinat moment potser ens toca sortir per potes perquè no ens trinquin i etcètera, no? Però que tingueu molt clar que nosaltres no simpatitzem amb vosaltres, vale? I aspirem a que algun dia, pues, bueno, se darà el canvi total, no? Pues com ara que diuen que estem en una època en la que hi ha un canvi de cicle, però no una qüestió humana, sinó una cosa més enllà, no? Còsmica, inclús, no? Doncs que los planetes s'alineen por aquí, los astros por allà i no sé què, i que sembla que s'acabarà un cicle i començarà un altre i no sé què. Bueno, lo que està clarinete és que l'univers funciona des de fa milions d'anys i l'espècie humana no som ni una cosa més ni una cosa menys. Vull dir, si desapareguéssim ara mateix, l'univers seguiria la seva marxa, no? Llavors, ho dic perquè les persones que pretenen, pues, d'alguna manera coartar la nostra llibertat, perquè la seva ja està coartada i no s'atreveixen a exercir-la, no? Pues que es facin aquest tipus de plantejament de tant en tant, no? A què dedicar tantes energies a intentar coartar la llibertat dels altres, no? Si aquí no som res, si això, el planeta Terra és un res, no? I l'espècie humana és un no res, encara més ínfim, no? Pues per què no donar-li la volta a la truita i precisament, pues, pel o no nada que somos, no? Pues anem a gaudir-ho, no? I anem a compartir-ho i a disfrutar de que podem compartir els recursos de la Mare Terra i totes les coses boniques i belles que té la Terra, no? I fer-ho de forma satisfactòria, no? És a dir, amb plena llibertat, no? El que dèiem abans, aquesta satisfacció, no? D'exercir la teva llibertat en plenitud, no? Clar, evidentment, una cosa no treu l'altra, perquè si no fos l'ésser humà aquest uniformat feixista que intenta coartar la teva llibertat, pues igual podria ser un mamut, no? Que de golpe por razo amenaza. No ho crec, eh? Però, els mamuts hi dirien el seu i passarien aquí, molt de tu, no? Aquí estamos. Saps? Jo crec que la... Hi havia un dic que deien la gent gran, anarquista, d'aquests que ja, pues, que havien viscut els anys 30, que cada vegada queden menys, per no dir que ja no queda ningú, que sempre feien que amb més seguretat, menys llibertat. que la llibertat hi ha que aprendre a viure-la des de la inseguretat, perquè en llibertat no n'hi ha seguretat. I si te fixes, aquests que van uniformats, molts, sempre o porten ells mateixos que són seguretat, pues en seguretat, control, alguns porten control, no? Però la majoria posa seguretat, no? Companyies de seguretat, no? I tots van uniformats, no? És bastant curiós. Llavors, el preu de la seguretat de la gent que vol estar segura con l'ordre i la llei i totes aquestes és pues, la pèrdua de la llibertat. Llavors, és coses de començar a valorar, no? I en aquests temps que estem visquem, que abans con el company sí, que estàvem explicant, que se ve que ara també són indignats els antidisturbis, els carcelers, no? Madre mía. Bueno, sí, els carcellers, la policia municipal, la guàrdia civil, bueno, pues tothom d'aquests que són uniformats, fins i tot en deien, ara que arriba el 19 de juliol, que deien que el 19 de juliol a Barcelona el que va veure és un enfrontament entre els uniformats i els que no se van voler posar l'uniforme. ¿Vale? Perquè quan... Això és molt significatiu del que estic explicant, perquè és molt important perquè veiem com ha canviat la forma de pensar d'aquella gent en la situació que nosaltres estem vivint ara. I és que la gent que comprava a Barcelona van fer una vaga perquè l'Ajuntament les obligava a posar-se un uniforme, o sigui, una ropa de feina que els uniformava, i no van voler, i van fer una vaga. I ara quan entres a treballar, el primer que dius, a veure, aquí donen la roba, on donen la roba, saps? O sigui, és una altra mentalitat, perquè quan te poses l'uniforme, també te lo poses en el cap, en la mentalitat, en lo d'entendre, no? I aleshores, con el company, no?, que parlaven de que aquests que estan fent molta, los más mierda, no?, estan fent molta propaganda de que els antidisturbis en Madrid de la Policia Nacional se van treure el casc, no?, com un acte de simbòlic de solidaritat amb els manifestants, no?, que tot és teatre, perquè venen els que manen i les donen els dòlars, bueno, els euros, i ja ves, surten a cascar-nos que és un content. Està claríssim. Em sembla que més van així, no? El primer dia els hi van fotre d'hòsties, el segon dia fan veure que estan amb ells. És com bastant surrealista, aviam. Sí. Home, jo el que penso és que aquestes alçades, no sé, tu ho has dit molt bé, és un teatre, no? Llavors, sí. No, si t'agrada la funció, te la mires, però si no t'agrada la funció, no te la mires, però en qualsevol cas no deixes de perdre de vista que és un teatre. I a prendre pel sac, perquè és que ho has dit molt bé, en el moment en què els donin els lerdos vindran a, no a atonyinar-nos, no, a matar-nos, si cal, si ho fan cada dos per tres, passa molt sovint. Recordes el que deia el Malcolm X? Com era? Lo del Mau Mau? No, lo de... Lo dels más mierda. Lo dels más mierda. Sí, no? El lloro amb els mitjans de comunicació, no? Perquè si no ens faran estimar a l'opressor i odiar a l'oprimit, no? I està passant molt, sí que és veritat. Bueno, ara que volen posar la policia, l'exèrcit, bueno, que són los héroes, que van a fer que el Rajoy doni un pas enrere. Si el Rajoy és un manat, sí. És una titella ahí posada, no? Si tot el sistema, sin les forces repressives, no s'aguanta ni un dia. No. Vale? Sí, perquè... Si la gent veiés que les coses són justes o d'allò, doncs tu faries, però entre la moguda que tu estàs veient, no? Que les classes dominants també havia un dit de la gent aquesta anarquista antiga, no? Que deia que les lleis eren repulsives, que els jutges eren les persones més execrables que havia a la terra, no? La justícia i els representants de la justícia eren lo pitjor. Les lleis estaven posades perquè les complem nosaltres i elles se les saltin, saps? O sigui, és algo tan descarat. Tu podries explicar moltes coses, no? Sí, de com se les salten elles les lleis, no? Sí, jo sempre dic lo mateix, no? I aquest cap de setmana s'ha vist molt evident, no?, el que és el funcionari en global, no? No solament el carcelero, policia i tal, no? El que és l'administració, la institució, no? com s'estaven dient, compañeros, compañeros, tal, tal, mena, compañeros. Mm. Sí, el coleguismo este institucional, ¿no? Porque no deja de ser también el simple funcionario, un simple inspector que te pasa, te multa, te... por mil cosas, ¿no? Es otro brazo armado más del Estado. Y ahora están saliendo a la calle cuando a ellos les han tocado el bolsillo, claro. Por supuesto, anteriormente, ahí están las huelgas generales de estas dos últimas décadas, que han sido vergonzosas, ¿no? Desde los grandes sindicatos mayoritarios, ahí están, ¿no? Lo que no deixa de ser curiós és l'anàlisi de, bueno, ara aquesta xusma, perquè per mi, lamentablement, no es mereixen un altre nom, aquesta xusma del sistema, ¿vale? D'uniforme, ja sigui d'uniforme armado con armas de fuego, ja sigui con uniforme de libreta i bolígrafo, la parte burocràtica administrativa, que deixen, no, per mi no deixa de ser el mateix, es troben en una situació... pues que bueno, que el papá Estado no les da el dinero que querrían para seguir haciendo su función, que ya de por sí es nefasta, ¿no? Bastante indeseable. I llavors què fan? Pues allò que hem dit tantes altres vegades, ¿no? Que la dreta s'apropia de o la dreta o el sistema feixista s'apropia de mètodes populars, ¿vale? Llavors què fan? Ah, vamos a la calle. A la calle, tío, ¿por qué no pillas la pipa, le pegas un tiro a tu superior jerárquico por decirte algo? ¿O por qué no vas y empapelas a tu superior jerárquico a multas? ¿O le haces una inspección fiscal a más de uno de tus superiores jerárquicos y si eso lo haces público, es que vamos, no hay trigo limpio por ahí. No, quiero decir, sense anar tan salvatge, no, només que allà al mig, a la manifestació, es triguin el seu uniforme i demostrin que no seguiran servint a l'amo. Com a mínim que demostrin que no seguiran servint a l'amo, perquè amb el que vam fer l'altre dia t'estan dient sí, sí, estem amb vosaltres, però seguint a l'amo, eh? Clar, per tant, si l'amo em diu porra, porra, eh? Clar, jo crec que la clau, un petit incís, perquè així acabo, la clau està en que, per molt que ells intentin fer el que dius tu, no? D'intentar anar, venga, me voy a arrimar al pueblo, però sin dejar de hacer lo que me diga l'amo, la història és que és com una mena de parany, vull dir, segueix sent aquest teatre, aquesta farsa, no? Vull dir, no hem de caure en aquest parany. Que es treuen a l'uniforme que no sé què. I a mi esto no és ni anecdòtico. A mi me parece esperpèntico. Ja està. I a més, faltes d'originalitat, perquè fa dues setmanes ja ho van fer a Alemanya. Bueno, però lo de treure-se de l'uniforme lo van fer el 36 aquí a Barcelona, però era perquè llavors el poble estava al carrer con armes i llavors si no se treien l'uniforme los pelaven. I entonces van dir... llavors se lo van treure, no? Però si no, de què, no? Això és sentit comú. No, però tampoc ho deia perquè abans s'hagués fet o no. Simplement, tu vols demostrar alguna cosa, pues si vols demostrar alguna cosa, en aquest cas, el que primer has de demostrar, abans que estàs amb mi o no estàs amb mi, abans que estàs amb la gent allà al carrer o no ho estàs, el primer que has de demostrar és que deixes de seguir a l'amo, perquè ets el seu braç armat. Mentre no demostris que deixes de seguir l'amo, continuaràs sent el braç armat de l'amo. No ens en podem fiar de tu. De l'altra manera, tampoc de bones a primeres. Però el primer que han de demostrar és això. I això no ho fan traient-se un casco. Continuen estant a les ordres de... I aquest dia, i a més d'això, aquest dia eren els funcionaris, van fer aquest paripé i no van fer res més. El dia anterior no eren funcionaris i es veu que els van apallissar. Per tant, què m'estàs explicant, home? Jo, mira, ara explicaré el que jo penso des d'una perspectiva així llibertària, si us sembla bé. Perfecte. Des del primer moment que va esclatar això de les retallades, tota la lluita al carrer s'ha vist instrumentalitzada en favor de la defensa de l'Estat. Més Estat i un Estat cada cop més fort. ¿Vale? Ante la diatriba de recortar l'Estat, que d'això tampoc es tracta perquè ells l'Estat sempre el volen, de fet, estem assistint ara mateix a unes mobilitzacions com les que vam viure també durant el 15M, que per mi són il·lusionisme per seguir estant al punt on estem, amb el mateix estat que hem tingut fins ara i perpetuar-se ell en els seus privilegis, perquè l'Estat pues és lo que, són classes privilegiades, els funcionaris, són el braç armat, i ells el que defensen són els seus interessos corporatius. I ni més ni menys, i no estan per lluiters, estan pels seus interessos, i ho veiem també amb l'actitud dels grans sindicats, que defensen aquest tipus de funcionaris i els carceleros també, que ja ho vam comentar, que defensaran els carcellers que estan acusats de tortures pel motí de Quatre Camins de l'any 2004, els defensaran Comissions i UGT i quin altre? CATAC? I CATAC. Doncs mira, ja veiem, no?, quins interessos són els que tenen. Jo, que sóc una persona que em considero anarquista i llibertària, no estem al mateix front. Des del meu punt de vista no hi som. Per tant, si ara a mi la policia me diuen vamos a utilizar las luchas populares para seguir cobrando lo mismo y poder tenir cada cop més poder, igual que els metges, que també el que volien era tenir més poder, més autoritat, que davant de la justícia se'ls considerés autoritats i poguessin denunciar a les persones pues, que pel que fos no tinguessin algun rifirrafe amb ells, saps? O a les escoles que ja ha passat, no? De mestres que han denunciat padrines o abueles o pares o mares perquè no s'han entès i han arribat a les mans, no? O a les paraules o... Bueno, total, que des del meu punt de vista no... Jo des del primer moment m'ho vaig mirar així, dic jo no em deixaré enganyar perquè aquestos me diuen ara que anem a canviar o fer la revolució, saps? Vull dir, no, dic jo lo mío, jo lo que he estat fent fins ara, jo... La lluita anticarcelària, les cases ocupades, les ràdios lliures, la lluita al carrer de veritat, les vagues, amb els seus piquets, amb l'acció directa, no? Sí, també tenien un dit los ja, la gent així gran anarquista que era que te conozco bacalao, que vengas disfrazado, que los funcionarios estos sí. Ahora vengan disfrazados. Sí. Sí, se lo llevan a estos últimos años y... Y bueno, ojalá me confunda y eso, pero bueno, todo esto es una estrategia bien planificada por parte del Estado. Y bueno, ahora hemos visto cómo los grandes sindicatos han salido, cómo los funcionarios han salido, pero seguramente el Estado, pues como siempre, les dará un poco de pan y todo esto, les dará más perspectivas de continuar en más continuismo, más de lo mismo... Y ahí se quedará todo. Y luego saldrán ellos con las porras en la calle a aporrear a la gente. Només cal veure l'actitud dels grans capos dels sindicats de Catalunya, aquests grans, que han sortit a fer declaracions públiques, i han dit que potser convocaran una vaga general a l'octubre o al novembre. I potser d'aquí 10 anys també, vull dir, ara... Vull dir, està clar, no? Després de l'actitud que han tingut després del 29 de març, no? Amb tota la repressió, i ells s'han amagat, no han fet res, han callat, bueno, no defensen els interessos de classe, tampoc, eh? Si encara que es diguessin que són un instrument de classe, no es podria dir això. No, de fer anar a l'Estat, ja, més descaradament, no? Claro. Descaradament, no? A part, tota la policia és corrupta. Ara estem assistint a una cosa molt curiosa, que és un jutge que està ahí, tota la connexió del narcotràfic amb els Mossos d'Esquadra, i llavors els Mossos d'Esquadra no li passaven la... tota la informació i llavors arribava la policia, no? I que volia la informació la policia nacional, no? Espanyola, no? I ahí estem. I llavors, què és el que tu penses? Pues lo que jo penso és que al final de comptes, com el narcotràfic són tants calés, pues ahí estan lluitant per el territori, i a veure qui se queda la mordida, que dirien en Mèxic, no? I tota la moguda és això, no? No és que la policia ara va ser bona i no corrupta, no? Perquè és el que hi ha, no? O sea, quan vas tirant del fil de tot el tràfic de les drogues, pues on arribes? Arribes a lo que estem veient. Avui, a part de la notícia aquesta, és el narcotraficant aquest gallec que surt al carrer, no? Perquè ell ha dit que ell no tenia res que veure, no? Bueno, llavors estem veient com funciona tot això i funciona pues, de la mateixa forma que funciona sempre l'Estat, arma l'extrema dreta, ¿vale? Per atollinar qualsevol dissidència que pot haver des del poble, i d'una altra forma pues, també arma una espècie de, pot dir-li d'alguna forma, extrema esquerra totalment autoritària, no? Que l'únic que està és intentant agafar el tros de pastís, de lo que s'estan repartint, i l'Estat pues, usa les dues coses, saps? Usa les dues coses per atemorir-nos, en fin de comptes, el que explicava el company al principi, no? Treu-nos la llibertat, perquè, clar, un poble en llibertat, l'Estat, què pinta? Sí, no pintaria absolutament res, no?, en llibertat. És no, una no. cosa molt, molt, molt evident. El cas dels Mossos que comentaves també representa la sensació d'impunitat que tenen ells com a Mossos d'Esquadra, ja que bueno, el que avui he estat escoltant als mitjans de comunicació, que també s'ha d'agafar amb pinces, com sempre, però comentaven que el jutge aquest els havia demanat que fessin una investigació, que ja és el xollo, no? De lo ben muntat que ho tenen, no? Hem d'investigar un mosso, qui ho investigarà? El seu company, el mosso. I dius, bé, bé, per anar a bon port és el millor. Ja, ahir havia demanat les escoltes aquestes telefòniques i li van donar uns DVDs mal gravats, on no es pot escoltar res. I l'altre ja ha enviat els Mossos a la Policia Nacional, a la comissaria dels Mossos, per registrar-la i treure els originals. Sí, sí. Per poder, o sigui, la sensació d'impunitat que tenen és allò de dir... Sí, tenen impunitat fins que se fiquen al territori de la Guàrdia Civil o al territori de la Policia Nacional. Ara ho has dit. Han picat massa amunt aquest cop. El territori de les prisiones, sí, que menuda sí. màfia és, també. El dia del motín en Cuatro Caminos era muy curioso que lo que más temían los carceleros era que los Mossos de Escuadra tomaran cargo de posesión de la situación. O sea, no querían por ninguno de los medios de ellos, digamos, que los Mossos entraran dentro de la prisión por temas de corporativa pura y dura, ¿no? Hombre, perquè també es veurien coses, no?, el que hem denunciat en alguna ocasió, no?, que a la policia és un poder fàctic, al carrer doncs els carcelers a dins de la presó igual, no?, llavors exerceixen, igual que les paraules aquestes que feien el company dels anarquistes antics, quan deien la llei és una cosa superxunga i qui exerceix la llei, que és el jutge, doncs encara pitjor, doncs això és algo semblant. El carceler aplica la llei allà dintre, bueno, la llei és el que li dona la llibertat de ser corporativista allà dintre, d'exercir-se o erigir-se com un poder fàctic, i doncs automàticament això suposa abús, perquè fa, o sigui, obliga a complir el que diu la llei i el que no diu la llei també, i ell no ho compleix, que això és un dels principis de l'autoritarisme, no? Sí. Llavors, clar, quan això passa, no li mola que un de fora ho vegi, perquè, en certa manera, entre ells, cadascú té el seu front de lluita, el que diem, no? Els Mossos del carrer pues, tenen llibertat entre cometes, però en el moment... A veure, els capitostes dels Mossos d'Esquadra són antics policies nacionals, o actuals, no sé, per si s'han arribat a canviar o no, picoletos i militars. Vull dir, llavors no me toquen les narices, tio. Quina autonomia ha de tenir un mosso d'esquadra? Ninguna. Quina llibertat ha de tenir? Ninguna, tio. Si a la que aixequi la veu, pues un militar, un picoleto o un nacional li dirà el que ha de fer. Ja, li diu el que ha de fer. Tu sabes lo que són els mercats. Els mercats, en el narcotràfic també hi ha mercats, territoris, i quan algú se le va a la olla i se piensa que se puede ficar en mercats que és d'un altre, capo, claro. ¿Vale? Pues habrán arribat als seus acords, com feia la... Pues, no deixen de ser màfies, no? L'Estat és una màfia també, no? I dintre d'aquesta màfia pues, hi ha altres famílies, altres d'allò, no? I s'havien repartit del d'allò i llavors pues, han entrat ahí un d'allò i han tocat en os, saps? Lo que sigui, no? I llavors... no deixa de ser només un reflexe de lo que també estan parlant, de que si van a intervenir Catalunya des de l'Estat i si tota aquesta mandanga que nos estan bombardejant, pues una de les coses que se toca caja, perquè les drogues són molt calés. És que molts calés. Però el del cas Macedònia, que no només era de drogues, perquè això del Macedònia se m'ho veia tot aquí a Castelldefels, al Club Riviera i Saratoga, i estem parlant de tràfic de dones i nenes, vale, també. Bueno. Vale. Perquè va tot junt, això. I màfia i estat en el tema, aquests tres temes i armes... Toquen tots. Són la mateixa cosa. Bueno, és que estan tots... En això estem, no? I aleshores, si us sembla, llegeix un trosset que ens serveixi de reflexionar de tot el que hem parlat i poses una música i després passarem... ¿Vale? Perquè entenguem una mica... com va tota aquesta moguda de perquè al final arribem qui és el que mana en Barcelona. Pues en Barcelona mana el cónsul de los Estats Units, que es el imperio. Y desde el imperio nos diuen, mira afuera y ve a dónde están los petrodólares. Jugamos a Israel contra los árabes y los árabes contra Israel. Houston es la capital árabe de los Estados Unidos y Nueva York la capital judía. Los petrodólares entran por aquí y salen por allá. ¿Sabe alguien para quién trabaja? Pero no nos salgamos del juego. Todos los guiones son posibles, incluso o sobre todo una nueva guerra. De acuerdo con las circunstancias, podemos cerrar la válvula de Nueva York y asfixiar a Israel, o cerrar la válvula de Houston y congelar los fondos árabes. Sigamos en nuestro juego, por favor. Imagine a Israel aislado y lanzándose a una guerra de desesperación. Imagine a los árabes dejando de vender petróleo a Occidente. Escoja usted el guión. Vale, pues escollim el guió i com que ara mateix anem a fer un petit paroncillo musical, us deixarem a música de l'atac a la basura radioactiva. Començarem amb un tema que es diu Barcelona Batega i després ens seguim escoltant. Vinga, va, hasta ahora. Vale, tornem a estar per aquí. Recordar-vos, perquè no sé si amb tota la parrafada ho hem dit o no, aquest és el programa Judici a la Justícia, vale? I es fa cada dimarts, de forma quinzenal, a Ràdio Bronca, de 7 a 9 de la tarda. Coses del directo, nen, coses del directo, tio. No, m'ho tengo llegado tarde aquí, corriendo. Bueno, m'he posat a fer la presentació, m'he animat jo sol, i després hem anat arribant sí, sí. I ja no sé, m'ha arrencat. Pues bueno, Judici a la Justícia. Per cert, anunciar-vos que la setmana que ve també farem programa, vale? I sí. Tindrem de convidada a la nostra estimada companya Isabel Ferragut, que ara fa molt poquet ens va dir que havia sortit una sentència de la part aquella dels varios pollos judicials que deriven des de l'assassinat del seu fill. Recordeu aquell episodi en el que ella va engegar una campanya de denúncia pública amb la que acusava els metges que li van fregir el cervell al seu fill amb un tractament experimental, doncs els tachava de nazis, no? Perquè deia que els nazis eren aquell també experimentaven amb les persones, no? I llavors resulta que els metges es van sentir tocats sense amor propi, vale? I no contents amb haver-li matat el fill, doncs es van querellar contra ella i passat molt de temps ha esdevingut una sentència ferma que la condemna per aquestes acusacions, no? Ella ens explicarà amb més detall la setmana que ve. I també va ser una integrant d'un programa mític aquí. I tant, Les Violetes de Bronca, durant diversos anys, va estar aquí participant en un programa molt canyero. I además molt curiós, no? Perquè aquesta dona té... Té certa edat, ja, sí. Devia ser la dona més gran que venia a la ràdio, no? Sí, segurament sí, segurament sí. Imagineu-vos, no? En una ràdio lliure, una dona, pues, bé, tindrà entre els 70 anys o així, no? Sí, sí, pues, sí. Però una dona que no s'arrugava fins a l'autoritat del poder, no? I que denunciava les coses... Bueno, el dolor de la mort del fill, no? Exacte, no? És el que anava a dir, no? El viure una experiència extrema doncs, et posa una mica les piles, entre cometes, no? I llavors la dona ja deuria tenir caràcter en el seu dia i això, pues, clar... Bueno, ara que també estem celebrant com els 25 anys de Ràdio Bronca, pues, recordar aquest programa, perquè sí. Va ser bastant important. Sí. Tots els programes són, no? Però bueno, aquest tenia un... Va tindre la seva part durant anys. Sí, bueno, però que tenia... Molt canyero... Era molt original, no? Perquè eren dones ja... Bueno, i el cas de la Ferragul, que era la, digamos, la més jaia, no? Déu-n'hi-do, no? Molt bé, pues bueno, això, anunciar-vos que la setmana que ve també farem programa. Sí. Vale? I serà bé. Probablement l'últim ja abans d'un paroncillo estival que ja tornaríem cap al setembre, ja us ho direm la setmana que ve quin dia. I llavors, abans de continuar amb el programa, us volia anunciar unes jornades perquè resulta que aquests propers dia 20, 21 i 22, si no m'equivoco, ara estic mirant aquí, no trobo les dates, me cago en todo. Bueno, vale, aquest cap de setmana que ve es fan les terceres jornades per l'alliberament de la Terra. Vale? Aquestes jornades es fan a un poble que es diu Clua de Mallà. En teoria aquest any, igual que l'any anterior, demanaven pues, que es fessin inscripcions amb temps perquè és un poble petit i bueno, en teoria aquestes inscripcions es tancaven el dissabte passat, 14. De totes maneres, com que es fan activitats molt interessants, doncs us animem a mirar el blog, que és alliberamentterra.blogspot.com.es, vale? I si teniu qualsevol mena de dubte o voleu aportar qualsevol història, el que sigui, doncs hi ha una adreça de correu electrònic que és liberaciontierra12@gmail.com, vale? I bueno, pues això, que la veritat és que són unes jornades bastant interessants. Jo només hi vaig participar una vegada, aquestes són les terceres, jo vaig anar a la primera, es van fer una sèrie de xerrades bastant interessants, es van fer tallers i bueno, tot d'una forma així com bastant col·lectiva, a fer el halo totes juntes, mogudes aquestes, bastant guai, i bueno, pues un bon puesto per prendre contacte amb la mare natura i prendre contacte de forma pues, col·lectiva, no? Establir consciència de lo que som, no? Que del polvo venimos i al polvo vamos i llavors per el camí no val la pena que destrossem la mare terra perquè no té cap mena de sentit. Pues, dit això, pues, continuem amb el programa i bueno, pues, per on ataquem? Les mirades senyalen cap a... Els presos, sí? I les presons. Endavant. Sí, és una publicació d'una exposició que vam fer sobre el règim FIES. Ha provat una miqueta més del micro, que si no, sí, no se sent molt bé. FIES. I bueno, i és un poema que va fer un company anarquista que porta més de 20 anys a la presó, que es diu Giovanni Barcia. I bueno, fa un dibuix que és com un oráculo d'aquests grecs, que és los elementos con los que nos torturan nuestros deseos. És la representació de l'estat, i fa un poema que a mi em va agradar bastant i bueno, i el vaig a... El vaig a llegir, no? I me l'he passat en... Giovanni Barcia era company també del Claudio Labacha. Sí. Són los que van ser detinguts per los fets de Córdoba. Sí. Bueno. Y bueno, diu, abre los ojos, rompe esa catarata de metal visual y mental. Los muros caerán, empujados por nosotros, los sin perdón, los que han perdido todo, despertándose en ese mundo de desalmados, mundo planificado en el nombre del castigo y del terror, que se aparten del camino los cibernéticos, cadáveres sumisos vegetales, de la bestia institucional que impune nos machaca torturando nuestras almas. Tiradlos de afuera, ¿qué mundo es eso? Pues es un sueño, pues no es un sueño bonito ni agradable, es un destierro total en un viaje sin destino, días asfixiados entre acero y hormigón. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, si queréis podemos hablar un poco de cómo entalegaron a Albarcia. Vale, jo abans volia dir només una cosa, que la poesia, jo per exemple no és algo que m'hagi tirat mai, vale? Però amb el temps i una canya penso que és una bona arma també, una bona eina de, no només de comunicació sinó de lluita, de subversió, perquè es diuen mogollon de coses en poques paraules. Fa servir molt els conceptes, que era una cosa que quan jo era més xinorri em costava molt d'entendre, no? Perquè jo ho entenia molt literal i deia, esto que és, no? Però amb el temps i una canya m'estic aprenent a, saps, una mica a desxifrar aquests missatges en clau que n'hi ha por ahí, i considero que és una canya. No us volia fer aquest apunt, no? Perquè encara estic rumiant sobre el poema. Quan te van dispersar, tu vas alguna vegada coincidir amb ell? No, amb ell no. Bueno, he coincidit, sí, però de finestra a finestra. Visualment mai el vaig tindre enfrent. Vol dir que els dos estàveu en aïllament? Sí, en aïllament. Cadascú a la seva cel·la i no es podia... Lo tenien bastant aïllat, sí. No? A ell no sí. Deixaven... Lo consideraven molt perillós, no? Sí. Si vols explica'ns els fets i així podem arribar a entendre, bueno, perquè el consideraven perillós. Bueno, en els anys 90, a la meitat dels anys 90, tot el moviment llibertari de l'estat espanyol va ser sacudit per uns fets en Còrdoba que van ser molt traumàtics. Van morir dos dones policies municipals. Va ser quan Còrdoba era com el feudo, diguéssim, comunista. El Partit Comunista era l'única ciutat, diguéssim, que tenia alcalde, capital de província, que tenia alcalde comunista, i en aquelles eleccions va diguéssim, va perdre l'alcaldia i va entrar el PP, ¿vale? I entonces les alcaldies, les policies municipals depenen de les... És una història bastante curiosa. En las alcaldías hay una región, no sé cómo se dice en castellano, en catalán se dice un concejal. Concejalía, ¿no? De diguéssim de gobernación o de interior, ¿no? Que porta el comandament de la policía nacional. No, de la policía urbana, digamos. Sí, de la local. No, la policía local, aquí es Guardia Urbana a Barcelona, pero es policía local. Y normalmente pues bueno, la orientación del regidor o del conseller, bueno, del concejal que entraría, pues sería molt diferent, digo yo, ¿no? Entre el Partido Popular y el Partido Comunista. Bueno, aleshores, aquesta gent era gent que vivia en la clandestinitat, que havia vingut d'Itàlia, i eren gent que anava a robar i anava molt preparats. Portaven xalecos antibales, fusiles automàtics, no? I van entrar en un banc, i per lo que sigui, pues les va sortir com a malament, i aleshores van... Sí, al sortir tenien aparcat el cotxe en un puesto, i em sembla que li van aparcar un altre cotxe en doble fila i no podien sortir, i es van quedar tancats amb tot el centre. El cas és que van, al final tenien que anar con un ren, que era un guàrdia jurado d'estos del banc, no? I aleshores, pues ahí entrava ja la política de com lo seguia les preses. Ells portaven un aparell que tu estan escoltant a la policia, no? I que robava, i llavors en el seu cotxe portaven, estaven escoltant lo que parlava la policia, no? I llavors aquestes dues noies, se ve que policia, se ve que los van seguir, no? I bueno, van tenir un tiroteo, i clar, com ells portaven les armilles, pues algú, no sé si va ser Albarcia, a un va sortir ferit perquè el van entrar una bala per un puesto que no porta armilla. I el guàrdia jurado també va quedar molt jodido, va quedar paraplèxico, i les dues policies van morir. Llavors se va muntar una forma de buscar-los tremendo, no? Se va a toda la policía, d'esto de Córdoba, a toda la gent anarquista, los volien com assustar, no? Vosotros vais con los que matan a la policía, allí no se podía hacer como... Y dentro, todo aquel suceso, dintre del moviment llibertari, pues, va haver molt si havia que ajudar aquesta gent, si no havia que ajudar-la, si robar bancs era cosa d'anarquistes, si no era cosa d'anarquistes, si matar policies, pues claro, tot lo pots veure de moltes formes. Jo també he explicat al principi aquest canvi del que manava diguéssim, a la policia municipal, ¿vale? Perquè el seguiment, la policia nacional tenia altre comandament i llavors el comandament de l'altra policia se ve que va ser diferent que aquest, no? ¿Vale? Perquè segurament els comandaments, aquestes coses són molt curioses, els comandaments de la policia nacional no els porten els alcaldes i d'allò, els porta un delegat del govern, i el delegat del govern era del PSOE, no? ¿Vale? Uh-huh. I llavors, com a vegades en aquestes mogudes que hem explicat abans dels Mossos d'Esquadra, i perquè clar, el resultat podia haver sigut d'una altra forma, no? I aquestes dues dones no serien mortes. El que estaven explicant dels Mossos d'Esquadra i l'enfrontament amb la Policia Nacional i el jutge, no? I totes aquestes mogudes que se llevan entre ells, a vegades per ponerse les medalles de quin tenia que detenir aquestes persones, no? ¿Sabes? Pues se van trobar, pues clar, aquesta zona van sortir amb una pistola i els altres portaven uns rifles que ja ves. Sí. Bueno, pues, llavors tot això va ser una revitalització de molta discussió i si havia que fer solidaritat. Bueno, a veces hem parlat, no?, con aquestes coses, perquè quan venia el Francesc va, uno de los, de los que anava també es diu Claudio Lavacha, ¿vale? I el Francesc havia anat a veure-la, no?, a la presó. Bueno, aprofitant que anava a visitar persones preses que defensava, pues aprofitava per veure d'altres persones preses, perquè, bueno, pues això, petit parèntesis, no?, com funciona la solidaritat entre les persones, pues bueno, pues que quanta més gent involucrada millor, perquè entre totes ens donem recolzament mutu, i llavors bueno, pues quan el sistema ataca i t'has de defensar del sistema, pues perquè t'agradeix de mil maneres o ha ficat companys o companyes a la presó, pues automàticament es creen grups de suport, i en els grups de suport pues n'hi ha col·laboració amb els abogats, i en aquella època doncs, aquest company abogat doncs, que defensava determinada o determinades persones que estaven preses amb els seus grups de suport corresponents, doncs, també estaven en contacte amb d'altres grups de suport que feien suport amb d'altres persones preses, com pot ser aquesta company Lavacha i l'altre, no?, el Bàrcia, i em sembla que hi havia algú més que no recordo, això igual és posterior al Gilbert Gislein, i també és d'aquella època, no? Tu fixa't, no?, que fins i tot les coses se poden arreglar de moltes formes, detendre a la gent de moltes persones, perquè l'Estat té molts mitjans, no? I fins i tot el rehén que tenien, no? Vale? Les bales que l'ha deixat paraplègic i d'allò, no se la van tirar per darrere, se la van tirar per davant, no? Que segurament, pues... Clar, o sigui, en aquest judici, no? I bueno, i clar, le van tirar bastants bales al guàrdia jurado, perquè sí, van tenir un tiroteig molt... Van comptar, sembla que eren com 200 bales en tota la moguda, va haver-hi persecució i tal, va ser, sí. 200, i em sembla que m'hi quedat, però molt curt, eh? Sí, no, sí. Però que... molt curt, no sé si va ser, bueno, una autèntica passada. De pel·lícula, vaja. Sí, de pel·lícula. Mira que lo posaven, pues, normalment, quan la gent que està fent aquestes coses, si té un rehén, lo posa davant, no? Perquè, com ho dient, com ho d'escut, no? Però si l'han disparat al rehén, entre cometes, ara igual pixo fora de test, però vull dir, si l'han disparat al rehén és perquè... Els donava igual. No. A mi és la sensació que em dona, que els dona igual el rehén i les dues policies locals, perquè si les van enviar a trincar amb uns que anaven amb metralleta, amb una pistoleta i sense... parabrises, saps? Sense parabales, dius, bueno, sí, Déu-n'hi-do-let, saps? Dic, com les han utilitzat, perquè tot aquest... Deixeu-me que faci un paral·lelisme amb el Mumia, el cas del Mumia, no? Quan mor un policia no és en acte de servei, se monta un acte de patriotisme i se monta la del Cristo Rei. Cau un treballador qualsevol de l'andamio, accident laboral, i tu no veuràs ni un policia que hagi mort d'accident laboral. No. Tots, i després els hi fan unes grans condecoracions, estem, pues clar, es tracta del poder de la pàtria, no? Sí. I això ho utilitzen per enfortir-ho i per destruir, perquè mira, el que ha passat amb moltes altres tipus de lluita armada, no? Com s'han muntat uns sidrals de cine que atemoritzen a la població perquè tenen tots els mitjans per crear Hollywood en un plis-plas, perquè és lo seu. Ells tenen corporacions de mèdia que el que es dediquen és a manipular i a infestar la mentalitat de la gent. Llavors, en la nostra mà està també pues, ser crítics amb aquest tipus d'històries que, pues, que munten, no? Uh-huh. I llavors, el debat que es va generar en aquell moment també, pues, totes aquestes coses de si s'havia de fer això o allò, havia d'haver solidaritat, pues, també d'estar condicionat pues, per la mediatització de l'efecte mediàtic. No podem oblidar que estem immersos en un món social i que aquest efecte, bueno, pues, és real, no? I la mateixa gent, pues, bueno, estem... però també va servir de clarificar les coses, en el sentit de que com era un tema tabú, no se parlava res, l'única informació que se tenia, perquè aquesta gent la van aïllar, no, va ser molt difícil, fins i tot no se podia contactar amb ells, no? Llavors, bueno, la gent italiana sempre ha tingut gent de suport, no? I van venir gent d'Itàlia i van fer algunes xerrades explicant qui eren aquestes persones i bueno, saps? I, pues, també se va com clarificar, no? Perquè recordo una vegada que estàvamos com una xerrada que una cosa que deien que havien robat i s'havien comprat un cotxe. I llavors la gent deia, i què? I s'han comprat un cotxe. Pues bueno, ¿y qué, no? Porque había como el rollo aquel meeting, ¿no? De que los anarquistas robaban y lo entregaban todo para hacer libros o cosas como de allò, pero la gent tendrá que viure, ¿no? Si está como robant o de allò, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pues tenías como pues una mica como aquestes discussions que al final pues acaben, a vegades pues estem com ara en el 15M, lo hemos vist, ¿no? Estem tots junts allà a la plaça i llavors ja un moment en què algunos a los policías les llaman compañeros, ¿vale? Y llavors pues tú ya te quedas como clarificat, ¿no? Pues si aquel es compañero del policía, pues ves con el policía, conmigo no vinguis y ya está, ¿no? Porque en lo que tú explicas, por ejemplo, sí, es un muerto por la patria y todas estas historias y no sé, cuando se muere uno de los nuestros, que le den por el culo, ¿no? Y bueno, ahí he estado sobre todo en esta última década. Entre las diferentes organizaciones aquí armadas, me parece que han podido haber un máximo de 10, 15 pinchados, vamos, muertos y tal. Bueno, eso ellos lo han justificado con la máxima represión, que mujeres cada año mueren torturadas 100. Eso es un problema social. Eso es un problema social. Pero bueno, esto ya viene de muy lejos. Por ejemplo, hay una manifestación. Y por lo que sigue se muere un policía. Uf. Es un asesinato, es un, bueno, un crimen, es algo, bueno, es el no a más. Se muere un manifestante y... Bueno, aquí está el Cabañas, que a cara es hora que ens diguin quién es, Chancha el va a matar. Cavacas. Cavacas. Un manifestante y, bueno, pues estaba cumpliendo con su deber de esto, ¿sabes? O sea, ha sido un accidente, nunca es un crimen, nunca es un asesinato. ¿Sabes cómo...? Com... un accidente, és un... Saps com Felip Puig va justificar que hi hagués gent a la UCI? Saps com ho justifiquen els polítics i els altos mandos de la policia, els nostres morts i els nostres ferits? I diuen, és culpa seva perquè estan a la manifestació. Ah. I ho diuen davant del públic, perquè ho van dir en un programa de tele de màxima audiència. Entens? I així a la gent se li va ficant la cançoneta al cap. Bueno... A la gent que segueix aquest rotllo, perquè jo ja fa temps que ho dic, però, també, però... que igual està bé separar-se d'aquest rotllo o posicionar-se en algun moment. Però no ho dic per tu, ho dic per la gent que li entra la cançoneta. Perquè... Bueno, però d'aquestes mogudes estem molt farts ja. Per exemple, quan aquella gent de los Tupamaros que estava que havien sequestrat tota la gent allí en Lima, podien haver arreglat les coses, haver salit i no haver mort ningú, però com els interessava els morts, perquè els interessa els morts, claro. Pues va passar el que va passar. Quan el M19 en Bogotà va agafar allí unos rehens i d'allò i va terminar tot con una matança, pues també perquè les interessava. Claro. Quan ara, per exemple, estan haciendo tota la moguda del l'hipercor. Quan lo de l'hipercor no te dic res, no? I en canvi, alguna emissora tu escuches i entonces te passen la trucada que va fer el de la ETA, que la fa mitja hora abans, i, saps? Vale, se poden pensar que era una broma o que era un d'allò, però també se podien haver pensat que no era una broma i haver sacat la gent d'allà, no? Bueno, això és com va passar... Vale? en altres ocasions. Cada un que assuma la seva responsabilitat, no? Sí. Claro, l'únic és, per exemple, el Claudio Lavacha i el Barcia, quant temps es porten a la presó? Més de 20 anys portaran ja, no sé quan. I tota la gent aquesta que podia haver, tenia responsabilitat i lo podia haver arreglat d'una altra forma, pues s'hauran posat la medalla de que los han agafat i... Sí, ells, mireu, perdoneu, escolteu, el motí del Quatre Camins és una cosa molt curiosa, sí, perquè ells mateixos van provocar tot això. Ho van provocar ells, perquè a més ara està més que vist, no? Han estat aquest últim any o dos anys demanant més sueldo, més seguretat, més esposas, més porres i tal, no? Ells tenen la capacitat de coger al preso i acorralar-lo i luego el preso, en propia autodefensa que se tiene que defender ante las agresiones diarias, pues bueno, eso los mal medias lo van a meter como una inseguridad en las cárceles total, cuando la inseguridad está por ellos, que ellos son los que pegan y torturan y asesinan a las personas impunemente. Y ahí está, bueno, yo en los años que he estado, más de 10 años en prisión, he podido ver a los 10 años, pues, 3 o 4 peleas entre presos y carceleros. Y que hayan salido heridos, aquello mal y tal, en una en sí. Pero he visto entre heridos de carceleros a presos, bueno, a centenares de veces. A centenares de veces, ¿no? Es que eso que estás explicando es necesario para el control de la prisión. Porque la prisión escenifica el control de la sociedad. Exacto. Aquesta societat que està tot el dia demanant penes, més castigos, penes més largues, que se podran en la prisió, d'allò, no? Solo està, ¿sabes?, ejemplarizant lo que realmente, pues, cuando tú en otros programas lo has explicado. ¿Quién es el Estado? El vecino, ¿no? Tú explicabas, ¿no? El que tortura, ¿quién es? El vecino. El del lado, ¿no? O sea... justificando cuántas veces yo he estado, por ejemplo, que ayudando a los emigrantes, papeles para todos, no sé qué, y siempre dicen lo mismo, es que me cogió y me trató como si yo fuera un delincuente. Es que a un delincuente se le puede torturar, se le puede pegar, se le puede maltratar. ¿Por qué? Uh-huh. El otro día, ¿no?, cuando estuve en una charla de los presos del 29M, y entonces estaba cuestionando si eran inocentes o si eran como culpables, ¿no? Y entonces estaba intentando que se llevara como la rabia, en el sentido de que si una persona estaba inocente allí, que la rabia no era contra la policía y los jueces, sino contra el que había hecho por lo que lo habían detenido a él. O sea, volvemos otra vez a lo mismo del Malcolm X, ¿vale? Si yo voy por la calle y viene uno y rompe un vidrio, y viene un policía y me pega a mí, la culpa no es del que ha roto el vidrio. La culpa es del policía, a mí porque me pega, ¿no? ¿Sabes? Si hay algo por ahí. Y entonces entramos en este... En aquí está a donde aplicamos la solidaridad, ¿no? Solo con la gente, digamos, inocente, con la culpable, con el condayó, ¿no? Hombre, la solidaridad tiene que ser que destruyamos las prisiones, que no haya prisiones, ¿no? Que no creemos las situaciones o las condiciones, ¿eh? Pues para que la gente tenga que... Pues entrar en un banco a robar, ¿sabes? O sea, vamos a entender todo esto, y si no, pues bueno, pues no entramos en esta situación. Después también hay una cosa que se llama el síndrome de Estocolmo, que algunos lo conoceréis, ¿no? Que a veces cuando la gente que te está maltratando te está agrediendo y eso, ¿no? ¿Sabes? En el fondo tú, malsanamente... ¿Sabes? Los estás defendiendo, ¿sabes? Pues eso es un poco lo que ahora estamos como viviendo con esta cosa que nos quieren hacer creer, que ahora la policía, la Guardia Civil, el ejército, en esto, ahora que van a ser los buenos. Si son esta gente es la que nos ha estado oprimiendo hasta ahora. Han sido los que, gracias a ellos, esta gente ha podido hacer este atraco o esta no sé cómo se llama esto, la crisis, esto que algunos dicen... Un atraco a mano armada. Bueno, sí, a mano armada. Pues este espolio solo es posible a través de lo que él hablaba antes, al principio del programa, y decía que no nos caían molt simpàtics o no sé. No, que no simpatitzem amb ells, al contrari. Al contrari, hombre, pues perquè bueno, pues lo que dèiem, a veure, fent servir una altra metàfora, no? O sea, o ni metàfora ni hòsties, vull dir, a mi personalment m'agrada exercir la meva llibertat, vale? El màxim de temps possible, perquè entre d'altres coses em permet de fotre'm de lloros més d'una vegada, saps? Caure'm i entrebancar-me i fotre'm la gran pinya, no? I bueno, pues clar, quan em caic de lloros, no? Em foto de lloros, pues ja amb el temps i una canya des de que era petit, no? Vaig començar a aprendre a aixecar-me, vale? I llavors això ho segueixo practicant i n'aprenc mogollon cada vegada que em foto de lloros, vale? I cada vegada que foto la pota fins al coll, cada vegada que cometo un error, em sabrà molt de greu, perquè de vegades té una magnitud que no t'ho esperaves, que afecta molta més gent de la que et pensaves i no és una cosa que queda entre tu i la teva vida, i em sap molt de greu, però també n'aprenc mogollon. He après a tornar-me a aixecar, a posar-me de peu, analitzar el que ha passat perquè jo hagi comès aquell error, intentar no tornar-lo a cometre i seguir tirant endavant, vale? I com això, moltes altres històries, vale? Però el que vingués, en cada una d'aquestes ocasions, mai a la meva vida, i per la meva manera de ser i per el meu posicionament davant del taulell, vale, de la vida, crec que no em passarà mai més, vale, o no em passarà, no em podrà passar mai a la vida, jo he recorregut el rotllo és que estava obeint ordres, vale? Mai a la meva vida. Quan algú ha vingut a demanar-me responsabilitats, no m'ha quedat més remei que aixecar la vista, mirar-lo al careto i dir-li: ho sento, he fotut la gamba. I a lo millor ha sigut una gamba molt xunga, saps? Però no m'ha quedat més remei que aixecar la vista, mirar-lo als ulls i dir-li: ho sento, he fotut la gamba. I llavors veiem com tractem la història, vale? Però jo mai a la meva vida m'he trobat en una situació com aquesta i he aixecat el careto i he dit: obeïa ordres, vale? Aquesta és una de les grans diferències. Llavors, quan el tema de l'episodi aquest de Còrdoba, a mi em fa pensar en la guerra social que tant s'anomena por ahí, perquè en certa manera aquestes dues dones policies entraven en un joc que, per lo que estem analitzant, els, diguéssim, els que intenten manegar els fils, o banda que maneguen els fils, els importava un lerdo, o sigui, un pet, no? És com una guerra, no? Però a gran escala, militarment parlant, eren dos peons que eren sacrificables, no? No s'ho miraven com dues vides humanes, aunque fuera uniformades, vale? Llavors, jo ja no miro el tio que intenta o la tia que intenta manegar els fils o nada que manega els fils. Jo miro aquelles dues vides humanes uniformades i penso: què t'han venut a tu perquè tu vagis a seguir-li el joc en aquest? Què t'han venut a tu? Vale? Llavors, quan surt el feixista aquest del Felip Puig i diu: la culpa és seva perquè han anat a la mani, vale? O sigui, jo és que ja no analitzo el que diu aquest paio. Jo i aquest ja sé que és dels que va de que manega els fils, vale? Jo no tinc, com te diria, jo per mi mateix no tinc abast per arribar en aquest tio. Jo com a molt tinc abast per arribar al que està al meu abast, que és el carrer i és la policia, i amb això no vull dir que aniré, com deies tu, companyero, no, el que vull dir és el pájaro que va atonyinar-nos a tots i després encara té, com te diria, la confusió mental com per anar i treure's el casco dient: ah, jo també em soy indignado i no sé què. Aquest pájaro, en quin moment ha perdut consciència de si mateix i ha deixat de donar-se compte de que per aquell que va de manegar els fils és sacrificable i en qualsevol moment ho pot ser. I en qualsevol moment el que caurà serà ell. Vale? O sigui, aquesta part de la pel·lícula també és interessant d'analitzar. I aquest pàjaro, al moment en el que ha perdut consciència d'això... No diguis pàjaro, que la companya se pone un poco... Ah, perdó, sí, tens tota la raó. Aquest ésser humà uniformat, vale, el moment en què ha perdut la consciència, vale, de que era un peón i era sacrificable, ha sigut en el moment en què, en comptes d'aixecar davant d'una cagada, aixecar la vista, mirar els ulls i dir: he fotut la pota, ho sento, ha començat a dir: obeir a ordres. Espera, li pots dir Robocop, que també fa 25 anys que van fer la pel·lícula del Robocop, que era uno que sabe que los malos lo matan, pero no lo matan del todo. No, es entonces... super poli, tío. Super poli, nen. Pues eso sí, pero, pero si ves la película te darás cuenta que Robocop piensa el doble de lo que piensa un madero normal y corriente. Bueno, això és el que ens venen, clar, perquè això és el super poli. Pensa com dos polis. Era cibernético. Però, sí, sí. Jo sempre me quedaré con lo de Apoya Records que deia. Era un hombre. Ara és poli, sí, sí. Sí, y además, encima de uniforme. Sí, sobre todo el tema, ¿no?, de bueno, el tema policial, ¿no?, que siempre por nuestra propia historia nos tenemos que dar cuenta que la policía simplemente son matones a sueldo y nada más que eso. Simplemente eso, que una persona en el momento que ya hace una oposición, una simplemente oposición a policía, carcelero y tal, para mí como persona digna bajo mis criterios no lo es. No lo es. Porque es una persona que por un salario le da igual a exactamente todo. Le da, o sea, a cumplir órdenes y nada más que no, eso. Y además, no cumplir órdenes, porque probablemente el que se va a la SEAT también cumple órdenes. Pero las órdenes que cumple en esa cadena de montaje hacen que salga un coche. El otro sabe que va a cumplir órdenes con una pistola en el bolsillo. El militar con un rifle, o un tanque, o cualquier otra burrada más salvaje aún. Saben que van a eso. Sí. Mira si sabe la policía que es Estado, y cuando entren ellos a la policía si saben que formarán Estado, que cuando entres al foro policial por internet, si algún día ya entré, o foros policiales, pues ni aún, ¿vale? Que no sé de quién es, me sembla que era de la Guardia Urbana de Barcelona. Que hi ha una calavera que treu fum i té els ulls rojos i posa "Los políticos pasan, la policía es para siempre". ¿Vale? Mira si ho tenen clar, si és, que són uns mercenaris, uns matons i uns... Bueno, només cal llegir el que escriuen per allí i tots aquests que tenen la imatge ideal de los compañeros policías que vamos juntos a luchar contra los recortes, etc. La frase... Jo me n'han foto, perquè me n'han foto jo d'això, perquè de mis compañeros que me apalizan i que me quieren torturar no quiero saber nada. Estem totalment enfrentes distintos i, a més, soc plenament consciente que estem enfrentats, entens? Perquè ells són els que no me deixen ser lliure i jo tinc clar que jo vull ser lliure. Llavors, no podem estar d'acord ni estem... És que jo no estic demanant més Estado des de ja fa molts anys. Llavors, tots els cares s'han despertat i la lucha i lo que nos hacen. I dic, mira, ¿sabes lo que te hacen? No, és esto de los recortitos, chata, ¿sabes? O chato. Lo que nos hacen, esto y mucho más. A ver si nos traiem una mica la son de les orelles, ¿no? També, va. Perquè és necessari. Hi ha gent que és veritat que ja fa molt temps que li anem donant el tarro, pues jo animo a la gent que si fa poc que le doni al tarro i que s'està donant compte de coses, pues que faci un esforç molt important, perquè si no acabarà estimant els opressors com els que els ja està passant alguns dels detinguts del 29M, que ens està explicant el company, no? Que senten que la seva detenció ha estat un error per culpa d'un que ha trencat un vidre o que el dia de la vaga va estar al carrer amb les seues armes fotent-li a l'Estat allà on li fa més mal, que és el que s'ha de fer en una vaga general. D'acord. La frase que comentaves era un dels lemes de l'Escola de les Amèriques, de la policia, bueno, de totes les policies dictatorials. Jo me'n recordo ara molt la frase que deia molt el penúltim ministre de l'Interior quan estava al Rubalcaba, que ho deia i a més sistemàticament, deia sempre "guerra contra la droga, guerra contra el terrorismo, guerra contra la migración". Pero sí, es que, como digo yo, es que hay que estar sordo para no escuchar lo que dicen. Sí, los que llevan la palabra guerra son ellos. Y no només en aquest tipus d'operacions. En el tema de la política de la élite y de la democracia burguesa, tots els partits polítics tenen, quan munten una campanya electoral, una sala que ni diuen The War Room, que és la sala de direcció de campanya i és la sala de la guerra. ¿Vale? I tot està muntat d'una manera militar. El militarisme està a tot arreu, en totes les institucions polítiques, inclús en les que van d'alternatives com algunes rereguardes que acunyen termes militarisme, militaristes totals i estructures militaristes totals, com que ja deu una avantguarda que pille catxo i una retaguarda que no es la toquen mai, però que sempre està decidint on ha d'estar l'avantguarda i qui pringue de l'avantguarda, perquè a la retaguarda és on se pren les decisions. I els que estan a l'avantguarda compleixen ordres i l'estructura és la mateixa, i aleshores jo en aquests jocs no hi entro, perquè jo me considero una persona llibertària i no vull militarització en la meva vida. No vull dir-li a ningú, ordenar a ningú, ni utilitzar a ningú, ni vull que m'utilitzin a mi. Simplement vull exercir la meva llibertat. Llavors, crec que quan estem dient si un se mereix ser castigat o no, ja estem exercint autoritat. D'acord? Estiguis... o hagis opositat a jutge o no, perquè hi ha molta gent que va de jutge per la vida, no? Com si hagués opositat. I exercint autoritat sobre la resta de persones i condemnant-les políticament, sense estar en ninguna institució, no? Sí, bueno. Sí, tenemos que matar mucho a veces el policía que llevamos dentro, nosotros mismos, ¿no? Estic totalment d'acord. Fa molt temps que vaig llegir una reflexió sobre això i me la vaig fer meva. Jo també tenia una obsessió en el seu dia sobre el tema de la policia. A més, vivia al centre de Barcelona i estava, aleshores treballava també per allà a prop, i de casa el curro que tenia 10 minuts de camí, tio, o sigui, els detectava i els anava comptant. Saps? I clar, igual arribava un matí a la feina, tio, a les 9 del matí, havia comptat 40 maderos, tio, saps? Allà, i joder, arribava negre, tio, la companya de la feina em deia, però tio, saps, no ho portes bé, no? I un dia vaig llegir una reflexió sobre això i me la vaig fer meva, tio, perquè, hòstia, em va anar molt bé, saps? Perquè en realitat, al final, tota aquesta obsessió, tio, eren coses meves, internes, saps? Jo ho justificava en lo extern, no? Mira, 40 maderos, 50, ah, este con la escopeta así en medio de la calle, el otro entra con la pistola a la panadería como inofensivamente a comprarse un croissant, no? Jo què sé. I llavors jo ho justificava tot en el meu exterior, però al final eren coses meves, personals, vale? Llavors, clar, quan vaig aconseguir matar el policia que portava dintre, matar, saps, com una manera d'eliminar, deixar de que existís, no? Ara de tant en tant intenta expressar-se i jo ja el tinc caladíssim, no? Ja no deixo que participi, no? Però fer-ho conscient, saps? O sigui, uf, hombre, mare meva, ara és com quan de vegades et ve algú i et diu, ah, però és que si hi ha tal, no, la policia és necessària, dic, mira, tio, tu igual la necessites. Jo el que tinc molt clar des de fa molts anys és que ja no la necessito, saps el que et vull dir? Jo he arribat a aquest punt, a l'eliminar el policia que portava dintre, tio, he arribat al punt de que em busco la vida de manera que sigui per prescindir de la policia, tio, no. I s'acabó. Jo vaig estar en unes reunions de... tenia problemes, no? Ma mare deia, és que estàs mal de los nervios, ¿vale? I llavors... Estoy mal de los polis. Vaig estar en unes reunions de antipsiquiatria i entonces había uno que era... ya es muerto, pero era muy gracioso, ¿no? Y me regaló un lápiz y una goma. Y tú cuando surtes por el carrer, pues yo también tenía paranoia con eso que tú has explicado de la policía y eso. Y cuando veas un policía lo borras con la goma y con el lápiz escribes anarquía, ¿vale? Y sí, ¿no? Lo vas a fe, ¿no? Veía un policía, lo borraba, ¿no? Y pusaba anarquía, ¿no? Y ahora ya todas esas cosas a mí no... Home, si me venen y de yo, ¿no? Y cuando el día aquel que van pegar tanto en la plaza, aleshores yo vaig anar allá y llavors va haver un moment que los podías tener enfrente, ¿no? Y como estaban allí una mica maniatados porque ya no podían pegar más ni de yo, ¿no? Pues, y entonces era un momento que le hacías así con la mano y le quitabas el rifle de quitar las... ¿Qué pasa? Que la gente no va a voler, ¿vale? Pero va a haber un momento en la plaza que los podíamos haber desarmado y haberles quitado las armas, todo, ¿no? Si la gent hubiese volgut això, hubiera passat això, però la gent vol la policia. Llavors, molta gent vol la policia, no tothom. Bueno, no tota la gent. En aquell moment, la majoritàriament va passar això, està bé. Vale, jo... lo que veig, no? Vale. Quan digo la gent, pues, no m'estic dient, pues, la... diguéssim, la... la majoria que fa funcionar el sistema, no? Vale? O sigui, uns per egoisme, per interès, un altre per por, un altre per mira, pues ja està bé, i saps, un altre per ignorància o el que sigui, però la vol. Perquè és allò, no? Prefereixen estar segurs que ser lliures. Vale? pues, bueno, se donaven les condicions. Havíem aquell moment d'haver cascat tant la policia, no? Ja te dic, va haver uno que se va posar con... Porque el que lleva el rifle se pone uno delante y otro radera, ¿no? Y estaba, pues, como yo aquí, no sé, la hacía así, le cogía el rifle. Y yo le decía, ¿y a quién le quieres hacer daño con estas? ¿A quién le quieres hacer daño? ¿Sabes? Y tenía que escucharlo, lo hacían como los locos que no da yo, ¿no? Pero te escuchaban, ¿no? Claro. Tenían más huevos que escucharte, ¿no? Pues se habían dado las circunstancias. A veces se donan las circunstancias. Hay un momento de manifestación de anarquía que toda esa autoridad, toda esa seguridad se funde, porque al final de cuentas es fachada. Si la gente no lo quisiera, desaparece, ¿no? Eso que he explicado de la goma y da yo, ¿no? Claro, es para mí. Pero qué es lo que yo quiero, ¿no? Pero yo no voy a esperar a que la otra gente lo como lo vulgui, ¿no? Yo ya visca así. Y ahora en aquel sentido, ¿no? Porque la antipsiquiatría tiene estas cosas, son cosas prácticas para la vida cotidiana. Es muy revolucionaria porque te arregla el momento, que sabes, no la vida para toda la vida, sino el momento este que estás viviendo, que realmente es el que tiene importancia, ¿no? Yo no acabo d'estar d'acord amb això de que la gent prefereix la seguretat a la llibertat, sinó a una falsa seguretat, una falsa sensació de seguretat, venida per les pors que té tothom, la inseguretat com a persones que tenim tots, i que l'Estat ja s'encarrega de que cada dia sigui major, que cada dia siguem més insegurs i tinguem més pors, i al final aquesta por es tradueix en por a ser lliure. I es volen els policies perquè tu no vols ser, perquè tu vols algú que et posi límits. Però no per realment ser segur o estar segur quan fas les coses, sinó per una falsa sensació de seguretat que ens venen, que aquests homes ens donaran, quan en realitat tens més possibilitats que un d'aquests, vestit d'uniforme, amb placa que li ha donat l'Estat, et foti la vida en l'aire, que no una altra persona, a l'hora de la veritat. Quantes persones tenim al Talego? 70 i pico mil en aquest estat? Eren? Sí. Por ahí, no? Als Estats Units em sembla que són 2 milions. No, però per posar 90. 70 i pico... No, em sembla que hi ha més de 90.000. Bueno, posem 90.000 persones actualment. Comptem totes les que han passat en els últims 30 anys. Que poden ser milions. Comptem després realment la gent que li han fotut la vida de la mateixa manera que li foten la vida a un pres. A la resta d'Espanya. Em temo que és que a l'hora de la veritat, damnificats per la policia, n'hi ha moltíssims més que damnificats per qualsevol altra persona del poble. Bueno, estadísticas, ¿no? Ellos lo que suelen manejar mucho es... Bueno, y la estadística de la policia no entra nunca, ¿no? En esta. Sí, las estadísticas, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? El movimiento migratorio en el Estado español puede tener, no sé... Máxime, ponerle 20, 30 mil presos de otros estados que han venido aquí por el flujo. Pues bueno, que pueden haber 10 millones o 7, 8 en un mayor espacio de libertad, digamos, en la calle, no en la cárcel. O sea, eso equivaldría a que del inque de la inmigración el 0,0000,1%, ¿no? Pues ellos con esas estadísticas diciendo que tal, tienen capaces de darle la vuelta al asunto... Y decir que el inmigrante es muy peligroso. Y que una señora ve a un inmigrante por la calle y se agarra el bolso. Aquí jo penso que en aquest moment, lo que fent una mica de recull, no?, del que estàvem xerrant, el rotllo de l'afirmació de seguretat i equivalent a falta de llibertat i tal, en certa manera tinguem clar que... tot aquest moviment artificial, no?, que ara estàvem explicant o il·lustrant amb el tema de com manipular l'estadística de persones vingudes d'altres estats que estan a dins del Talego en relació al volum de gent que viu d'altres estats, entre cometes, que viu aquí i tal, no sé què, com es manipula aquesta estadística per crear, doncs, un clima, no?, d'inseguretat, etc. i tal, a nivell social, i que d'aquesta manera la gent acaba volent policia i acaba tal... Bueno, o sea, diguem, la falta de llibertat o aquesta seguretat, diguem-li com vulguem, no? O sigui, senzillament és deixar que un altre prengui les decisions per tu. Ja està. A partir d'aquí és molt senzill, no? Llavors, es pot reconèixer o no a nivell social, perquè em sembla que molta gent no ho reconeix, no? quan xerres d'aquests temes, no, pues de vegades et pots trobar, no, amb que les persones amb les que estàs, per lo que sigui, pues, i ara m'incloc, no, com a ésser humà, no, pues que no vulguem reconèixer, no, que en realitat no prenem al 100% les decisions amb la nostra vida i tal, no? Inclús jo m'he trobat amb persones amigues i involucrades a nivell polític i molt conscienciades que dubtaven de que realment poguéssim exercir una veritable llibertat i tal, no? I el debat aquell de, bueno, però és que en el moment en què tu decideixes m'aixeco aquesta hora, no? Però clar, és perquè ho fas per anar a currar, llavors no sé què i tal, i tota aquesta sèrie de mogudes, no? Aquesta discussió, no? Jo penso que la història és... no és només la policia, no és l'estat quan l'estadística, sinó és el que parlàvem abans al principi, és molt senzill, no? Això és com una màfia, hi ha com una sèrie de famílies que tenen un pastís, un negoci organitzat, un negoci muntat, i nosaltres, per ells, ¿vale?, som com, te diria, com figurantes en l'obra de teatre, no? I llavors som prescindibles, igual que els seus peons també són prescindibles, nosaltres ho som també, no? Llavors s'inventen el tema del delicte per crear delinqüents i poder aprofitar-se d'aquestes persones prescindibles que són figurantes, no? I muntar un negoci paral·lel al que ja tenen muntat amb el tema de l'Estat. Pum, munten la presó, no? Això és com una mena d'alternativa a la guerra, no? Abans de la guerra, clar, el bando ganador matava a tots els demás i ala, vamos a empezar de nuevo, no? Arriba un moment que ja eso ya se veía como era demasiado costoso por un lado, demasiada faena, no todo el mundo quería hacerla, porque claro, matar a centenares de miles de personas, o yo qué sé, con la época de la Cuarta Cruzada, ¿no? Con el tema de los cátaros y las cátaras, ¿no? Pues cuando arribaban a aquesta peña los cruzados a una ciutat i es carregaven 20.000 persones d'una sentada que ho van fer, no? Això amb el temps i una canya ja la gent no tenia tantes ganes, no, de carregar-se 20.000 persones d'una sentada en una tarda o una nit, saps? Bueno, quan van tirar la bomba atòmica, mira, no va ser quan los càtars va... Exactament, segueixen haver denominadors comuns, perquè hi ha coses en les que no evolucionem. Per això estem amb el que estàvem xerrant del programa, no? Per com és possible que després de tants milers d'anys d'existència de l'espècie humana seguim estant amb el rotllo de que n'hi ha un grup de persones que tenim molt clar que volem viure la nostra llibertat i un altre grup de persones, tio, que ens intenta posar traves a tota costa, inclús si fa falta tirar una bomba atòmica, ¿vale? Ja, però lo de la bomba atòmica ve que haya sortit perquè és una forma de resoldre un conflicte que tenien allà, que se rendeixin els japonesos. Lo podien haver fet d'una altra forma. Bé, de moltes ells, altres maneres. Això és el que expliquem del Barcia. Claro, exacte. És el mateix, a nivell més petit, però és el mateix. ¿Vale? Van voler acabar així la cosa perquè els interessava i tal, no? Perquè així han tingut aquesta... I quan els japonesos van voler tirar la bomba atòmica i ja està. Però el que entràvem de parlar és que la llibertat i la seguretat no poden anar juntes. No, claro. No poden anar juntes. Llavors, el que ocorreix... Està bé, no?, dir que la culpa la té l'Estat, però és una forma del principi de començar a entendre això, però no se pot quedar uno ahí. Uno té que avançar, un té que progressar i llavors té que fer-se responsable. ¿Vale? I quan te fas responsable, llavors aquestes pors i aquestes coses, pues, te dones compte de que no... La por, pues, existeix, la inseguretat existeix i un té que aprendre a viure con això, perquè viure con això, con la por, vèncer la por, viure con la inseguretat i vèncer la por de viure con inseguretat és una característica de quan les persones deixem de ser infants i ens convertim en adults. Llavors la població és molt infantilitzada, ja les va bé, no? Dame pan y llámame tonto, com le vulguin dir, no? I aleshores hi ha aquesta forma que té el sistema de, com de funcionar, però el sistema funciona con la complicitat també de la gent. Sí. Perquè si no, no tutia. Jo l'altre dia estàvem en la universitat, quan estàvem parlant ara d'allò, i eren universitaris. I te dic una cosa, eren egocèntrics i nens petits, ¿vale? I aquesta gent és la que estan preparant per a després posar-les ahí i entrar en l'engranatge de lo que tu estaves parlant. Jo estic complint ordres. Mm. I llavors que el sistema, com a vegades l'hem vist, no?, con los gossos, tu quan a diestres a un gos li fas fer alguna cosa i quan l'ha fet li das una gominola o un dolç, no? Coses dolces. Normalment li donen coses dolces perquè així lo fan com dependent. del sucre. Llavors, sí. Digues. No, acaba d'això. Pues, en aquest sentit, jo l'estic parlant en lo micro, però que a lo macro funciona igual. Llavors, la gent, si vol ser adulta, té que entendre que la vida té un patiment, que la vida té un esforç, que la vida té una inseguretat i que la seguretat ni és falsa ni és verdadera, saps? L'únic que és contrari a la llibertat, saps? Perquè si tu vols estar lliure, tens que entendre que eres responsable, i que vas a funcionar con inseguretat, perquè seguro que hi ha. L'únic segur que hi ha és que jo me voy a morir, l'altre, pues ja estem veient lo que estem veient. Bueno, según la filosofia ni eso. Ah, vale, bueno, digues. Sí. Últimament, aquestes dues últimes setmanes, he sortit d'aquí a Barcelona. Jo anava a proposar de fer sí. un... Vale. Si vols el fem abans o després tu mateixa. Tu eliges. Bueno, volia fer un breu, només hora, de dir vale, que he estat en contacte amb altres maneres de pensar que de les que jo m'he distanciat molt, perquè sempre m'he qüestionat molt les coses i allà d'on venia jo se qüestionaven molt poquet, no? Aleshores jo m'he anat uns anys i he tornat allà i observo la gent i miro el que pensen i sobretot escolto el que diuen, perquè amb les paraules la gent expressa el seu pensament. No? I moltes vegades, igual, en conversacions banals que, o que poden semblar-ho, apareix la realitat de lo que la gent realment pensa i sent. I jo el que he vist és que la gent és còmplice i és la societat, com deia el company, la societat també és estado. Sí, vale? És estado. I jo el que veia molt, que repetien molt els discursos contra la gent que migre, molt, que és uns discursos que es focalitzen en la persona migrant com que són gent que ve aquí a robar-nos els recursos sanitaris i molta frustració i molt ressentiment contra aquest factor que l'Estat ha generat com una espècie d'enemic de la població, que l'Estat ha generat com una espècie d'enemic de la població i realment gent amb la que jo he crescut havien integrat aquest discurs i tenien una ràbia contra aquesta pobra persona. Bueno, vaig tenir debats forts a nivell conceptual perquè estàvem en nivells totalment diferents de reflexionar, no? I alhora, això sí, a l'hora de quan se ficaven amb, ara com que està de moda posar-se amb els polítics, amb el del 15M, pues, també, no? Si posaven, però no lligaven que aquests polítics són els que generen aquest tipus de discursos que elles assumeixen aquestes persones assumeixen com a natural sense qüestionar-se res, no? Llavors, jo el que veig també és que la gent té una mica d'esquizofrènia, així, de clar, que o sigui, no tenen pensaments propis i a la que volen qüestionar-se alguna cosa també els hi costa molt relacionar el que hi ha de... O sigui, els fluxos que hi ha entre la política i la realitat social i la ideologia dominant, perquè al cap i a la fi nosaltres aquí no som la ideologia dominant i moltes vegades quan diem la gent parlem pues, d'aquest pensament hegemònic amb el que no ens sentim gens còmodes, doncs perquè portem molts anys qüestionar-los i perquè hem mamat, el company aquí pues, ha menjat presó, altres hem hagut de menjar famílies que, bueno, que han set com una presó i cadascú té la seva batalla amb el sistema, vale? Cadascú porta la seva batalla amb el sistema i llavors hi ha gent que no la vol portar i llavors pues, segueixen el camí del sistema i absorbeixen totes aquestes coses i es qüestionen molt poc la seva vida, llavors són dèbils en si, perquè qualsevol cosa que se surti de la norma social, com que el fet que et pugui deixar el nòvio, se converteix en un dramón que al·lucines. ¿Vale? Qualsevol cosa que et pugui prendre, que tu has pres com a teua, que no tens res, en veritat l'únic que tens és un cos material que també desapareixerà un dia, de tot el demés que prens de la vida, realment no tens res. Tot se'n va, res queda. I la gent amb el trauma aquest de bueno, com una societat fortament materialista, bueno, s'aferren i la sensació de despossessió se tornen ahí, odio contra el otro, contra l'enemigo, no? Sí, y siempre mirando hacia abajo, ¿eh? Mirant cap avall, no mirant cap a dalt, mirant cap avall, que els de dalt sempre tenen una espècie de raó que jo no ho entenc, com els hi poden otorgar aquesta espècie de valor, no? Bueno, traríem... són reflexions de dir, quan te sents una mica extraterrestre, perquè bueno, aquí nosaltres fem unes sinergies molt potents, no? Però quan vas allí un poco en la galàxia terrenal i observes i mires i dius, carai, cuidado, que... Bueno, jo també, ara ja parlant de la, de los emigrants i de la migració... Farem un petit parèntesis o... Sí, jo crec que és important que lo digui. Digue-ho, digue-ho, sí, sí. Però dic que et tinguis ja, en compte. Saps? Sí, pues, en la calle Puigcerdà, sí, el 152, al lado del metro Besòs, Besòs Mar, hi ha unes naus i viuen uns 300 persones. És una de les ocupes més grans que hi ha a Barcelona, és una nau, jo l'altre dia vaig estar, molt gran. Quasi tots són o gent africana, subsahariana, i gent que ha vingut d'emigrada de los països de l'est, ¿vale? Diguéssim, en l'argot de la gent, los negros i los... I los moros? No, no. Europa de l'est, vale, eslavos, sí, los polacos, polacos. No, estos bueno, tampoco bueno, que sean romans, tan este. Romans, vale? Romans. Aquests que el senyor este del García Albiol diu, sí, que són tan dolents, no? Sí. Bueno, la majoria són d'aquesta gent. Bueno. I tenen un desallotjament i ara verem una batalla d'això. Veurem la gent que realment és solidària i les apoyarà, perquè si lo saquen fora d'aquí, aquesta gent on va? ¿Vale? Perquè els volen treure i deixar-los al carrer, ¿vale? Deixar-los aquest problema, diguéssim, que se maten entre ells, no? Allà en aquell barri que és un barri obrer, ¿vale? Perquè no els agafaran i els portaran a Pedralbes, no? Els deixaran allà en el Besòs, no? I llavors, que, per el camí que estem veient, és el primer front que hi haurà és el de l'emigrant. I llavors aquesta batalla a Barcelona se va donar. Ara de moment està ahí una mica parada i llavors des d'aquí pues jo donar un missatge de la gent, si voleu ser solidaris o us podeu passar a qualsevol hora, perquè aquella gent està en plan, pues diguéssim, de vigilant, no? De que qualsevol moment poden venir a ficar-los fora, ¿vale? I ja portàvem visquent ahí pues bastant temps, ¿vale? És su casa. Ells viuen allà, no? És la seva casa i el volen treure fora i segurament iran els companys policies que parlàvem abans, no? I llavors serà un moment pues, bastant important en la lluita aquesta de si deixem passar aquest missatge que tu estàs dient de que la culpa la tenen els emigrants o realment pues, els emigrants no tenen culpa de res. I ja està, no? Són unes persones més i què més dà on ha nascut un ni un d'allò, perquè en resumides comptes el problema no és que siguin emigrants, el problema és que són pobres. Ah, no ho has dit. ¿Vale? Perquè si fossin jeques àrabes que estan en els hotels i això, con aquestes no tenen ningú problema, no? No utilitzarien la paraula migrant. La paraula migrant s'utilitza pejorativament, saps? Bueno, pues, llavors és el carrer Puigcerdà, 152, està al costat del metro Besòs Mar, no? Pues normalment la gent que som com nosaltres pues anem con los metros, a qualsevol hora se pot anar a fer solidaritat i estan molt atents a lo que ocorrirà això, no? En aquesta moguda està ficada los jutges, està ficada, diguéssim, l'alcalde de Barcelona, està ficada los Mossos, perquè és un problema, diguéssim, del, com ells diuen, d'ordre públic, per a ells, per a nosaltres és un problema de llibertat, de que la gent té dret a viure pues, on ha triat, i si és un puesto que estava buit, mira, i l'estan donant un servei, un d'allò, i llavors entrem entre el que és privat, el que és públic, el que és, diguéssim, convenient per a la societat, aquesta societat que és Estat, o per aquesta societat que no volem ser Estat. I ahí estarem, no? I ja veurem, no? La correlació de forces que hi ha a Barcelona i el que passarà, saps? Repeteixo el puesto on està. Són 300 persones, algunes pues, són com fills, gent jove, també hi ha gent gran, però bueno, la majoria són subsaharians i romans, ¿vale? Diguéssim, dintre d'aquestes capes i aquestes jerarquies que hemos dicho, pues lo más bajo, ¿no? Para ells, ¿no? Para mí son unos iguals, ¿no? Molt bé. Bueno, ara de cop i volta m'ha recordat l'episodi de les casernes de Sant Andreu. Exactament, és algo semblant. Allà van arribar a viure, no sé si centenars, no sé quants. Tenen similituds. Te'n recordes com va caure tot i el que ara han fet allà? Bueno, el que han fet ha sigut deixar un solar. Bueno, podem parlar en un altre moment perquè també en té una miga. Bueno, sí, pues, sí. Què te penses que faran allà? Clar, en el cas de les casernes van utilitzar el barri o un sector del barri, perquè molta part del barri estava molt a favor de lo que, bueno, pues això, si era un espai buit, doncs que s'utilitzés com a espai per viure, a pesar de que decían que si havia màfies, que si esto, que l'altre, saps, intentaven com sempre crear mala fama i tot el rotllo. Llavors van utilitzar unes exigències populars, veïnals, de feia molts anys, que era muntar un ambulatori, un centre d'assistència mèdica, perquè la gent de la Trini mateix s'ha de desplaçar fins a l'altra punta del districte perquè no tenen assistència al barri en aquest sentit. També escoles bressol, que feien falta escoles bressol, instal·lacions i equipaments pel barri i tal. Bueno, un cop van fer fora tota aquesta penya, que era mogollon, mogollon de gent, eren centenars de persones. Bueno, evidentment, amb tota la campanya de Coso i Derribo prèvia van aconseguir que molta gent acabés marxant abans per por, no? Però el dia del desallotjament va quedar molta gent al carrer, es van fer una sèrie de negociacions per intentar allotjar la gent a d'altres puestos. Al final no recordo ben bé com acaba la història, però sí que un col·lega que havia estat allà vivint des d'aleshores ha anat fent com un periplo de cases ocupades amb algun interval molt curtet de lloguers i tal, però no ha aconseguit mai diguéssim sortir-se'n d'aquesta espiral, tot i que, bueno, en certa manera no li ha anat malament, entre cometes. Però bueno, la cosa és que quan van aconseguir fer fora la gent i enderrocar les casernes, contra pronòstic, el primer que van fer va ser un búnquer, que és la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que hi ha a la carretera Santa Coloma, amb cantonada Passeig Torres i Bages. L'escola Bressol van fer uns barracons, vale? Una cosa vergonyosa. I després han edificat uns edificis de pisos, vale? Vull dir, ni ambulatori ni nada. Bueno, I pisos a preus de mercat que semblen ataúds. Tu passes per allí i són uns edificis que semblen ataúds. No tenen balcons, les finestres són altes i allargades del tamany d'un ataúd, que és el que vas a fer allí quan te compres un pis d'estos amb una hipoteca, que és matar-te tu mateix, un suïcidi. Bueno, però els veïns recomano que no. Els veïns ja estan molt contents, en lloc de tindre negres tenen els que van de negre. I t'obliguen després, el dia de demà t'obligaran a anar de negre tu. Lo que hi ha, no? Però, i això, ells ja estan contents. És que aquest és el problema. Sí, portant, perdona, eh? No. Portant el fil de la conversa d'abans, no? Del tema de que els autòctons d'aquí, com que la companya comentava, no? Que li ha agafat molta mania als emigrants i tal. Sí. Això realment, l'Estado, com sempre, el divide venceràs, no? Mira, com... d'allà on vinc, el més amable que he sentit cap a ells, xinos, moros, sudaques, que van a l'hospital i s'intercanvien les targetes per aconseguir tractaments. Perquè, clar, n'hi ha que pobres no tenen ni la targeta. Llavors, pues, què passa? Com que tenen noms i allí ningú ni surt la foto, pues, deixen entre la targeta i van a fer el pues, que necessiten a l'hospital. Estan aquí, ¿vale? I ja està. I jo que m'ho prenc en plan supersimpàtic, dic, mira que, com s'espavila la gent, saps? Vull dir, si no té cobertura, pues, deixen la targeta i... Pues, ellos, una ràbia perquè feien això, madre mía. Bueno, continua, company, perdona. No, pues això, no, el que venia, que és això, que es divideix molt a la pròpia població pobra, no? I és increïble, no? I com els polítics, pues, diàriament, no? Estan pels mitjans dient que si la sanitat ha habido un desfalco por todos los extranjeros, que si tal i tal, i, no, i del Rodrigo Rato poco, poquito hablan. Quan se sap que... Bueno, mira, el gestor... de l'Hospital Sant Pau s'han portat milions d'euros de l'Hospital Sant Pau. Un altre que ha denunciat els que estan els de la revista Café amb Llet aquesta, que porten mesos denunciant el robo a les comarques de la Selva i el Maresme i tot això en el rotllo dels hospitals també, que es veu que porten robant milions. Ells sempre fan lo mateix, roben i roben i roben, però ells no són mai ni delinqüents ni criminals. Ells sempre fan desvio de fondos, blanqueo de dinero, tot molt higiènic, perquè ells tenen aquest llenguatge que s'apliquen a si mateix. Els seus delictes tipificats sempre tenen noms que a la població no li dona la sensació de que són realment uns delinqüents, no? En les seues pròpies lleis, vale? Llavors que després quan los foten, per exemple, aquests judicis farsa per enfortir cada més el sistema judicial i les presons, no? Com aquesta la Maria Antònia Monar, que ara l'han condemnat a 5 anys per no sé quant temps d'anys a la política, fent atacs constants al poble, no? I ara la gent aplaudirà perquè la fiquen a la presó, no? Quan nosaltres, per mi això és una manera de reforçar les institucions penitenciàries, reforçar el sistema judicial, reforçar la figura del jutge, no? I la figura del fiscal i tot això, que no, per aquí no hi passo. No m'enganyaran per aquí. I amb aquesta línia també per això, no? Encara ens passen la mort de la Marta del Castillo cada any, ens passen els nens aquests desapareguts cada dia per la tele. També m'ha d'aquesta idea, després... Jo recordo, amb el cas de la xicota aquesta d'Andalusia, em sembla que era la Marta del Castillo, que l'havien assassinat uns suposats amics seus, però bé, amigos... I a mi em van arribar diversos missatges per aquestes vies internetes per intentar firmar, i amb una d'elles, no, amb una xarxa social d'aquestes que jo estava, em va arribar un missatge per donar pollo i firmar a favor de la pena de mort, perquè clar, el que li havien fet a aquesta xiqueta era es mereixia la pena de mort i no sé què més. Jo, il·luso de mi, se m'ocorrió contestar en, mira, em sap molt greu el que ha passat a aquesta xiqueta, em sap molt greu la situació en la que es trobarà la família després de lo que ha passat, però jo no puc firmar a favor de que es matin més persones. Hagin fet el que hagin fet. Tot un... Bueno, allò m'ho vaig estar currant i els vaig enviar allò a un escritillo per mi dient-li per què no firmava, no? És perquè... No firmo perquè considero que és que tot això... ja no ha d'existir, per tant, menys encara els hi donaré més drets a encara fotre més mal a la gent per la cara. Bueno, la contestació va ser, em vaig quedar al·lucinat. Aleshores et volien matar tu, no? No matar, però bueno, la persona que em tenia com a... O sigui, era una persona que en aquell allà em seguia, em va deixar de seguir de cop i em va contestar que, bueno, que... No, en cap moment em va amenaçar, no era allò... Però un missatge d'aquest... Era un acudit. Però era un missatge d'aquests que com si fossis una merda persona perquè no estaves disposat a matar... Insensible. Sí, no, ja, sí, insensibilitat. Doncs, perdona, o sigui, em dius insensible perquè no tinc ganes de matar més gent. Vale. Vale, és el que porta el CERS, com comentava abans, no? Aquesta, la bicefàlia que et provoca a vegades el sistema en aquest sentit. Home, és molt fàcil, com te diria, abogar per la pena de mort o per les presons o per tantes formes que té l'Estat, no? Del sistema, no? De destrossar la vida, no? Humana, animal, vegetal, de tota mena, no? És molt fàcil quan... tu has perdut sintonia amb tu mateixa, no? I has delegat aquesta responsabilitat que requereix la llibertat que tu parlaves, vale? Perquè en aquell moment tu, quan vols presons, conscient o inconscientment, saps que tu no aniràs allà a fer de carceller d'entrada, d'entrada tu no seràs el botxí, saps? No seràs l'executor, el que matarà, no seràs el que tirarà los vertidos tóxicos en Doñana i en tots lados, saps? Tu estàs en el sillón de tu casa, tu ets aquell veí que ets l'estat, en aquell moment estàs exercint, saps? Llavors és molt fàcil des d'aquella posició agafar i dir, pues sí, pena de muerte y tal, egos, y más policía y el ejército y moros y negros y esto es lo que haga falta, clar que és fàcil. Clar, perquè en aquell moment estàs actuant com un irresponsable i estàs sent infantil. Jo crec que també aquí, a mi aquest enfoque també sí, mira, traspassant-lo a altra situació en el moviment animalista, no? En tema vegetaliano i tal. És, a ti te ponen un bistec ahí bien puesto con patatas y tal, te lo comes, pero ahí si te dan un cuchillo y un cordero vivo y te dice lo tienes que matar, degollarlo, destriparlo y luego comértelo, seguramente te coges dos lechugas, un tomate y pasas el ternero. Claro. Pues esto tiene ahí similitudes, ¿no? Exactament, perquè responsabilitzar-se és el que... Això lliga amb l'anàlisi que feia ell abans, no? L'exercici de la llibertat requereix responsabilitat i la responsabilitat requereix que siguis conscient de que viuràs amb aquella inseguretat cada dia, no? I llavors la inseguretat de que, hòstia, si no tinc nas... O potser sí que tinc nassos per matar l'animal, i el mato i me'l menjo, vale? Però tot plegat em crearà una sèrie d'incerteses internes i tal, que les hauré d'enfrontar i, saps? Bueno, però amb això, en formes de vida una mica no tan industrialitzades i una mica més com abans, quan s'havia de matar una bèstia, era un ritual i d'alguna manera se li agraïa l'animal que tu matais, pues que te'l menjaries i que passaries l'hivern gràcies a aquell animal, no? I llavors... La manera de cuidar-lo i la manera de matar-lo i la manera de menjar-lo es fa de tal manera que no es llança res d'aquell animal. ¿Vale? I això pues, no té res a veure amb el que passa avui als escorxadors, no? Que ho fa una mano aliena, que tu no has conegut l'animal, que no sé, a mi, que soc del poble i mataven porc, pues, me costava molt menjar-me el porc que havia cuidat, saps? Però com m'anava ma mare, pues, me'l feia menjar. Però, claro... Bueno, con el programa que ya veo que se va acabant, con el programa que hem fet avui, jo me recordo de Escorbuto, que tenia una cançó que deia Policia Nacional, picoletos de mierda, capitanes... ¿Cómo era? ¿Alguno se acuerda? Sí, no, aquesta... Policia Nacional, picoletos de mierda... Yo me recordo capitanes generales, este maldito país, España... Bueno... Es una gran pocilga, sí. Es una gran... Pues eso... Pues yo... que estaban charlando también había aquella que comentaba lo de todos queréis límites y así estáis todos limitados. ¿Creéis que todo tiene un límite? Sí, señor. Bueno, yo me gustaría hoy acabar con un pequeño ahí escrito que hice yo una vez, que estaba allí sentado y ya no iba a estar asegurado y ya me iba a por ahí con la libertad, pero sin seguro. ¿Eh? Dice... Salí despacito, sin hacer ruido. Marcho lejos, es mi decisión. Ir sin saber y aún así no miro atrás. Sé que a donde voy solamente es un lugar donde descansar y de nuevo marchar. Pensamientos libres y música en el corazón. Mi vida en anarquía enciende mi pasión. Muy bien. Vale. Molt bé, company, pues bueno, penya, tenim aquí, avui ens hem fotut aquí una paliza mútuamente, sí. No? Bueno, però los Mossos també són torturadors. Som sacudidos, i tant, i tant. I el Felip Puig també. Salia los picoletos i la Guàrdia Civil, los Mossos també són torturadors. I tant. I los carceleros, pues ahí los vamos a ver, sentados allí en el banquillo, los sí, torturadores también. Sí, recordando... que este octubre hay un macrojuicio contra 13 carceleros que están imputados por torturas sistemáticas y bueno, pues nada, eso, pedir que contra más gente solidaria venga allí a la sección quinta, será de la audiencia de Luis Companys y ahí estaremos en octubre. ¿Hay fecha? Si hay fecha, lo que ahora falta es la distribución de qué día vamos a declarar las víctimas, los imputados y esto, pero fechas para... dura todo el mes de octubre el vale, juicio. Muy bien. Y esta semana estar todos muy atentos porque todos somos subsaharianos y todos somos rumanos. Evitemos el desalojo de la calle Puigcerdà, ¿vale? Com hem comentat al principi del programa, la setmana que ve doncs, farem també programa, tot i que últimament el fèiem quinzenalment, però com que molt probablement aquest agost, com altres anys, pues no estarem aquí per fer el programa, doncs hem volgut acabar aquest mes fent els dos últims. Així que si no ens escolteu la setmana que ve, doncs sabigueu que probablement fins a setembre no ens escoltarem, ja anirem tocant el tema del judici aquest, perquè l'octubre tothom ni tot no ho tinguem ben bé al cap per anar recordant. I bé, dit això... Home, jo afegiria a qualsevol persona que per el que sigui l'inquieti, li desperti la curiositat, veure el que és un judici és una de les millors ocasions, Perquè, vamos, veure com es mou tota aquesta moguda, saps? Que ni Perry Mason. Ni Perry Mason, nen. O sigui, és una bona ocasió. També comentar que fa uns dies enrere ens han convidat a participar dissabte 28 a les 7 de la tarda a Plaça de Concòrdia al barri de les Corts, estava molt a prop del metro de les Corts de la Línia Verda, amb una xerrada que munta una penya, no recordo exactament qui són, em sembla que també són indignaus, sobre temes de mitjans de comunicació i bueno, porten una persona que no recordo com és perquè em van passar la convocatòria però no puc obrir-la i té a veure pues, amb alguna organització i tal i volien alguna mica, no com de l'altre lado, però sí per equilibrar la balança, no? I anirem a algú de Ràdio Bronca ja pues, a dir la nostra i a veure. A veure com sale. Si algú té ganes de participar, pues, que s'apunte també. Vale. Pues bueno. Y los que sois buenos, que seáis malos. Los que sois malos, que seáis peores. Ràdio Bronca, ondas libres. Salut i molta bronca. I recordar que teniu els diferits, també sobretot per les convocatòries. Avui estem a dimarts, m'haureu de dir el dia. Porque 17 jo de juliol estoy... del futur 2012. Vale, jo m'acabé el dia 14, no sé quan voy a volver. I el dissabte tindreu... 9 a 11 del matí, repetició. Exacte, i el dimecres és l'altre dia, no me'n recordo. No, ja no, ara només, ah, només el dissabte, sí. Vale. El dissabte i el dimarts que ve que ja ens tornareu a escoltar en directe. Dit això, doncs salut, bronca i au pale. Amor, dejar, alegria i... Dejar a Jesucristo venir con Lucifer. Molt bé, pues... És más divertido. Aquesta gent que tu dices tot va con Jesucristo. Estos son cristianos. Estos son cristianos. Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer? Por dar hostias a la gente. ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has vendido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Compra la camiseta de Radio Bronca. Viste elegante. ¿Dónde? Puedes comprar la camiseta de Radio Bronca en la librería Altarul, en la calle Martínez de la Rosa 57, en el barrio de Gracia. Descárgate los podcasts en podcast.radiobronca.info.